magmangad sa imong gugma. Matud nila ikaw dili malipay, kay wa ako'y bahandi nga kanimo igasa. Gugmang putli mauday pasali, maoy bahanding lapaw sa bulawan. Matud nila kaanugon lamang sa imong gugma ug sa gugma mo.